www.anioły24.pl i podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polski w Radio Niedziela, 5 grudnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Trwają poszukiwania górnika zasypanego w kopalni Bielszowice. Prace są prowadzone naprawdę w skrajnie trudnych warunkach. Kolejnych prawie 22,5 tysiąca zakażeń koronawirusem potwierdził resort zdrowia. Za chwilę w serwisie także Olsztyn i zamknięcie roku Stanisława Lema. Ratownicy próbują dotrzeć do drugiego górnika zasypanego po wczorajszym wstrząsie w kopalni w Rudzie Śląskiej. Aktualnie na zmianę pracuje 20 osób. Przekopują się do miejsca, w którym ostatniej nocy znaleziono pierwszego poszkodowanego w tym wypadku. Zostało im około 5-6 metrów chodnika do odkopania. Ratownicy mają też ponowić odczyt sygnału z lampki zaginionego i w ten sposób ocenić, w jakiej odległości może znajdować się poszukiwany. Jak mówi Raimund Horst, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej do spraw produkcji, do której należy kopalnia Bielszowice. Akcja jest prowadzona w niebezpiecznych warunkach. Prace są prowadzone naprawdę w skrajnie trudnych warunkach i musimy tu mieć na uwadze, na względzie bezpieczeństwo ratowników. Są słyszalne stuki, odgłosy z górotworu. Co prawda nie zostały zarejestrowane wstrząsy, ale wyraźne stuki w górotworze wskazują na wzmożenie czujności. Z górnikiem nie ma kontaktu, rodzina otoczona jest opieką psychologa. Po sobotnim wstrząsie w kopalni pod ziemią zostało uwięzionych dwóch pracowników. Dziś rano jednego górnika wydobyto na powierzchnię, trafił do szpitala w Sosnowcu. Jak poinformowali lekarze, jest w dobrym stanie. Mamy szczyt czwartej fali pandemii. Prawie 22,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdził resort zdrowia. Zmarło 45 chorych z COVID-19. Do tej pory nie potwierdzono w Polsce mutacji Omikron. Na razie nie wiemy, jak ten wariant wpłynie na rozwój pandemii, mówił w Polskim Radiu 24 dr Konstanty Szułdrzyński. Jeśli ten wariant dojdzie do nas w trakcie trwania aktualnej fali, to można się spodziewać gwałtownego wzrostu dynamiki zakażeń. No być może przyjdzie w momencie, kiedy ta fala będzie opadała i po prostu będziemy mieć następny szczyt. Najwięcej nowych przypadków COVID-19 potwierdzono dziś na Mazowszu i na Śląsku. Wykonano ponad 78 tysięcy testów. 8 tysięcy osób demonstrowało w Brukseli przeciwko ograniczeniom covidowym. Doszło do starć grupy chuliganów z policją. Więcej Beata Płomecka. Kilkugodzinny protest przez długi czas przebiegał spokojnie, ale pod koniec grupa najbardziej agresywnych demonstrantów zaatakowała policjantów kamieniami. Ci użyli armatek wodnych i gazu łzawiącego. Protestujący domagali się przede wszystkim zniesienia obowiązkowych certyfikatów covidowych w restauracjach, barach czy kawiarniach, ale byli też tacy, którzy protestowali przeciwko wszystkim ograniczeniom wprowadzonym w związku z pandemią. W demonstracji wzięli również udział strażacy i pielęgniarki w związku z planowanym obowiązkowym szczepieniem niektórych grup zawodowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec reminiscencje, czyli zamknięcie roku Stanisława Lema w Olsztynie. W planetarium czytano fragmenty dzieł Stanisława Lema, pisarza, filozofa i futurologa. Były też reminiscencyjne rozmowy o świecie i warsztaty robotyczne dla dzieci. Rozstrzygnięto trwający od września konkurs Czy leci z nami Lem, który ogłosił Olsztyński Teatr Nowy, mówi jego założyciel, aktor Grzegorz Gromek. Poprosiliśmy o napisanie prac inspirowanych bajkami robotów, konkretnie tym fragmentem, tym wycinkiem twórczości Lema i napłynęło rzeczywiście bardzo, bardzo dużo prac. Konkurs wygrał pan Leszek Madeja, na drugim miejscu pan Kamil Maciorowski, a trzecie miejsce pan Jacek Kalinowski. W tym roku przypadła setna rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z najpodczytniejszych polskich pisarzy science fiction, którego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce już czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Puchar Świata w Wiśle w skokach narciarskich i znów Polacy daleko od ideału. Wygrał Jan Hörl z Austrii. Rywalizacji na skoczni imienia Adama Małysza przyglądał się Kuba Niziński. No faktycznie nie były to udane skoki biało-czerwonych. Dzisiaj z 11 tylko 3 w serii finałowej. Najlepszy z biało-czerwonych na 11 miejscu Kamil Stoch. Czuję, że czegoś brakuje, coś mi umyka. Taka bardzo nieduża rzecz, która jednak zrobi różnicę tych kilku metrów, a co później totalnie się przełoży. No dzisiaj wystarczyło, żebym skoczył dwa razy po 120 metrów i lądowałbym po prostu w pierwszej szóstce albo nawet na podium i rozmawialibyśmy już zupełnie inaczej. Oj, zdecydowanie tak. Byłaby to zupełnie inna rozmowa. 25. miejsce Piotr Żyła, Aleksander zniszczą na 26. miejscu. Biorąc pod uwagę, że wczoraj Polacy zajęli 4. miejsce, to jest delikatne rozczarowanie i mamy tego konsekwencje. Adam Małysz po konkursie mówił, że niektórzy z biało-czerwonych powinni odpocząć i w spokoju potrenować. I decyzja jest taka, że do Kligenthal poleci Kamil Stoch, Piotr Żyła, a także Aleksander zniszczą i Paweł Wąsek. To zawody Pucharu Świata, natomiast spokojnie, w Ramzał z trenerami Grzegorzem Sobczykiem i Maciejem Maciusiakiem będą trenować Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Andrzej Stękała i Klemens Murańka. To był Kuba Niziński. Podobno chwieje się posada trenera Michała Doleżala. Sztab naszej kadry czekają emocjonujące godziny. Polskie szczypiornistki przegrały z Rosjankami 23-26 w drugim meczu Mistrzostw Świata w Hiszpanii, mówi Kinga Achruk. Stawiłyśmy czoła przeciw Rosjankom, które są naprawdę świetnym zespołem. Dajemy się wszystko, a na boisku nie myśli się, nie kalkuluje o tym, czy się ma siły, czy nie, tylko tutaj za orzełka po prostu dopiero po gwizdku końcowym można się położyć i odpocząć. W Tokio Rosjanki zdobyły wicemistrzostwo olimpijskie. W piątek Polki przegrały z Serbkami. O wyjściu z grupy zadecyduje wtorkowa konfrontacja z Kamerunem. Krakowia gra z Legią przy ulicy Kałuży właśnie w Krakowie do przerwy 1-0 po golu Van Amersfoorta. Rozpoczęła się druga połowa spotkania 4 minuty temu, ale wciąż 1-0 dla Krakowi. A na polskich parkietach Anwil Włocławek pokonał GTK Gliwice 95-71. Astoria Bydgoszcz wygrała z Hydrotrakiem Radom 76-73. Siatkarze Luk Lublin pokonali Czarnych Radom 3-1. Wcześniej Asseco Resowia przegrała z Treflem Gdańsk 0-3. To trzecia porażka z rzędu rzeszowian. Grają w Nysie. Stal podejmuje Kuprum Lubin. W tej chwili kończy się pierwszy set. Jest 21-23. I jeszcze na koniec żeglarstwo i Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie Laser Radial, które się odbywają na Zatoce Omańskiej. Agata Barwińska wciąż w grze o medal. Co prawda po dzisiejszych wyścigach spadła na drugą pozycję, ale wciąż podium bardzo realne. Regaty kończą się jutro. Sport w Trójce również jutro o poranku o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek będzie pochmurny, na północy większe przejaśnienia, miejscami opady śniegu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od minus 3 stopni do plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Mikołajki? Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. W Media Expert są przeceny na święta. Media Expert jest cool. Na święta ceny w dół. Prezentów tu jest full. Ceny, ceny w dół. Na święta ceny w dół. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach, plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 8,5 minuty już po 21. dobry wieczór, za oknem mróz i zimno, chociaż w Warszawie, muszę Państwu powiedzieć, kto w Warszawie w tej chwili nie jest, to dla tych z Państwa ta informacja, że śnieżek padał dzisiaj w ciągu dnia, tak, padał. No, ale już wszystko stopniało. Zimno za to jest. Troszeczkę na samochodach zostało. Jeżeli Państwo jutro rano będą musieli w Warszawie ruszyć samochody, to radzę, ponieważ w nocy ma nie padać, dzisiaj wieczorem wyjść i troszeczkę poskrobać, bo jutro może być problem, bo dziś w nocy bardzo zimno ma być i to nie tylko w Warszawie. No cóż, piąty dzień grudnia. Czego by tu się spodziewać? W końcu mamy zimę. 737 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce, które zaczniemy od Kari. The Winter is Back. Agnieszka Łukasiewicz za konsolety, Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu. Dobry wieczór. Is back i Kari. Dzisiaj Państwa mogło bardzo zmienić pewne zdjęcie, które pojawiło się na przyczajonej weterze na profilu na znanym portalu społecznościowym. Na moment przeniesiemy się na Islandię, to nawet na taki dłuższy moment, 10-minutowy. Ale dziś, ponieważ ta zima za oknem w Polsce, to pozwolę sobie Państwa troszeczkę ogrzać inną muzyką niż islandzką. Bo na Islandię przeniesiemy się na pewno jeszcze po ciemnej stronie mocy w Trójce przed nowym rokiem. Cały grudzień przecież przed nami. Te singurosy, singurosy islandzkie. Donoszę Państwu, że na Islandii właśnie tak trzeszczy teraz, bo tam bardzo zimno już i całkiem biało. Serdeczne i ciepłe pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, którzy na Islandii zebrani i słuchają Ciemnej Strony Mocy w Trójce. Przypominam o grupie Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym, o poście przywitalnym na przyczajonej weterze i o poście absolutnie przywitalnym na naszym trójkowym Facebooku. No to jeszcze na chwilę zostaniemy na tej Islandii. Olafur Arnalds, Particles. Najdelikatniejszą z najdelikatniejszych audycji dla Państwa szykuję gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia. Olafur Arnalds i Nana Bryndys Hilmas Dottir i kompozycja Particles. Patrzę, no tak, 26 będziemy się słyszeć, ale może już na przykład za 2 tygodnie, czyli 19, byśmy się umówili, że ciemna strona mocy będzie przechodzić powolutku na jaśniejszą stronę mocy, bo 26 jasna strona mocy dla Państwa w drugi dzień świąt i może wtedy właśnie 19. Takie najdelikatniejsze z najdelikatniejszych nam pięknie zagrają. W większości podejrzewam z kobiecymi głosami, ale nie tylko. To teraz z Islandii robimy malutki kroczek, no niedaleko w sumie do Francji i BEI. Today my thoughts were hung on him as usual, again writing a song for him as usual. What you see, will you break my chains? Give me back everything he has taken away. He enslaves me. Can you set me free? What you see, can't you see I'm trying? He enslaves me. days, my thirst, my teddy bears. Give me back everything. The moon, the dust, the care, the lust. Give me back everything. What you see, will you break my chains? Give me back everything he has taken away. He enslaves us. Of it. He is cold, I agree. He can laugh, and I love it. Although he laughs at me. Take me, oh yeah, Chains i o ja, 24 minuty pozostały nam, dobrze mówię, 24 minuty pozostały nam do godziny 22 na naszym trójkowym zegarze. IBI, siostry IBI, one nie bez powodu nam się dzisiaj pojawiają, bo będę mieć dla Państwa dwa nowe, świeże ich utwory, ale zanim to jeszcze Think of You nam się pojawi. Chumingua y los ibeis. Moyu ga o chung chango en yemaya. IBI, Think of You. No, trzeba przyznać, że nikt tak jak siostry nie tworzy muzyki i nie śpiewa. Na całe szczęście, że dla nas piszą muzykę. I właśnie świeżynka teraz przed Państwem, IBI. Recurring Dream, utwór napisany specjalnie do filmu How to Stop a Recurring Dream, po ciemnej stronie mocy w Trójce. Thank you. always the same Recurring Dream i eBay. I to nie jest koniec nowości od dziewczyn. Ostatni ich album wydany w 2017 roku, Ash, to był ich drugi studyjny album. I mamy pierwszy singiel zapowiadający nowy, trzeci studyjny album. I to jest pierwszy utwór, który na ten nowy album nagrały. Jeszcze nie mamy tytułu, natomiast już dziewczyny mówią o tym, że to będzie takie trochę New Beginning, Made Gold, nagrany wspólnie z Pasulie. To ciemna strona mocy w trójce i zostało nam kwadrans do 22. Le show them heroes, feel we are the younger, the hunger. Me show the heroes, feel. Alright, one more time. Me show them heroes, feel. We are the younger and the hunger. Me show them heroes, feel. We are the younger and the hunger. Holy water, crying at the altar. In and your desire. Freedom from the Maya, Maya. Fire burning at the altar. Rewriting sacred scriptures so we could be. complete mission now. They ain't really broke us. They can never break our story now. My son showed them passion. Your history walked through them golden lines. Your blood carries diamonds. When they fought, they cleared that spirit away. We are the reincarnation. My spell made up. Would work your mouth against this magic of mine. It has been handed down in an unbroken line. The sky encloses the stars. I enclose magic. I enclose magic. Pasole i eBay w nowym utworze, pierwszym singlu. Miejmy taką nadzieję, który zapowiada, no zapowiada, zdecydowanie zapowiada ich trzeci studyjny album. Kiedy ten się ukaże, jeszcze nie wiadomo, ale cieszy to, bo od 4 lat w sumie, no nie od 4, no 4 lata temu wyszedł Ash. No i tak w sumie ostatnie 2 przynajmniej czekamy na ten nowy album, bo tak co 4 lata, no dobrze, niech będzie. Dziewczyny na pewno zrobią dobrą robotę. Co już słychać na tym pierwszym singlu, że będzie dosyć ciekawie i inaczej niż było do tej pory. Z nowości dzisiaj jeszcze jeden utwór, przynajmniej w tej godzinie dla Państwa mam. Ale zanim to odgrzebiemy coś, co w przyszłym roku będzie obchodzić swoje 10-lecie. Ewka. Sink into Epka pierwsza. 4 grudnia 2012 roku. Rok będzie za rok. Będzie równo 10 lat od momentu wydania pierwszego singla przez FKA Twigs. W co naprawdę wierzyć się nie chce. 4 utwory były na tym singlu. No, teraz mamy 9 w sumie, od wczoraj. W sumie od wczoraj to już mamy 10, no ale tak równo 10 to będzie w przyszłym roku. I pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam FKA Twigs, nie chcę się wierzyć, że to ma 10 lat, prawda? Weak Spot i Ache i Breathe i Hide na tym singlu były i pomyślałam, no jeżeli dziewczyna utrzyma ten styl, to mamy nowofalowy trip-hop. Troszkę nie poszła w tę stronę, troszkę poszła w inną swoją stronę, ale też dobrze. Za momencik, za chwileczkę, zaraz za Weak Spot po ciemnej stronie mocy w Trójce, świeżyna od Ewki. Pięć lat w przyszłym roku od pierwszego singla FKA Twigs, a teraz świeżyna razem z Central Sea nagrany utwór Measure of a Man po ciemnej stronie mocy w Trójce. Nobody feels the pain behind the love you show. Nobody feels the burden that is yours alone. If when the morning comes, you're not with me. Hero is the measure of a man. The manners that make a man, but the hammers that break a man. Damn, they wanted to see me broke, but I flipped the script and I broke the bank. Young and wealthy, don't let it overwhelm me. I still get fanned, still can't tell me. Not on the system, fail me, I still bounce back. I run this thing, got a lot of endurance. What you know about just in measures? I married a hustle, me in a game like Harry and Meghan. Some man in my hood too jealous. Why do you think that we carry a weapon? Take time and trust the process. Life's a game of chess, not checkers. For a boy, you gotta stop stressing. Gotta stop thinking, you won't get through it. It's all in your mind. I fell down a couple of times. I got up and got back to it. Only you can truly understand the measure of a hero. Is the measure of a and the measure of a hero is the measure of a man. The measure of a man. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Mikołajki? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. W Media Expert są przeceny na święta. Media Expert jest cool. Na święta ceny w dół. Prezentów tu jest full. Ceny, ceny w dół. Na święta ceny w dół. Żegnamy reklamy.